Инфляция у Латвии сёлета будет такой же, как у Беларуси. На наступный год, поводле прогнозу МВФ, показчики инфляции поменьшатся. У Беларуси она будет меньше за 10%. У зоне евро меньше за 2%. Больше высокая инфляция робится своеобразной ценой экономичного роста. Поводле прогнозу фонду, сёлета у Беларуси чакается самый высокий показчик росту валового внутреннего продукта в Европе – больше за 9%. Наблизится до Беларуси только Румыния. Довольно динамичный рост покажут и экономики усходнего и паўднёвага суседзя у Беларуси. У России чакается рост на 7%, во Украине на 6%. У той же час рост экономик краин старой Европы будет незначным, в среднем меньше за 2%. У Ирландии, Италии, так само у Латвии и Эстонии чакается навод невеличкий спад. На наступный год для всей Европы Международный валютный фонд прогнозует заповольвание темпов экономичного роста. У Евразвязи в среднем он складе меньше за 1%. Это фактично отсутность росту. До краина, где ВВП навод скоротится, додадутся такие еврогиганты, как Великая Британия и Испания. Заповолится рост ВВП у Беларуси в 8%, але поводле прогнозу и в 2009 году краина застанется европейским чемпионом поводле росту валового внутреннего продукта. Со зместом справоздачи МВФ вас познакомил Юрий Дракохруст. Про іншие рейтинги Беларуси после обвестки. На первый погляд, Талька – звычайное местечко со знакомыми проблемами. Закрытая агрофирма, закрытая лесопильня, зато и две працующие крамы с барматухой. Але далеко не кожное местечко мае свой уластный интернет-сайт, свой фестиваль авторской песни, а так само не кожное местечко опевалося самим Якубом Коласом. Про Тальку Пуховицкого району слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы». Эту передачу слухайте прикладно про полгодины. Вы на хвалях Радио Свобода. Беларусь заняла 154-е место сярод 173 у рейтингу свободы СМИ за 2008 год. Гэты рейтинг штогод вызначае ў Парыжы міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межу». Сёлетняя пазіцыя Беларусі яшчэ больш нізкая за леташнюю. Разам з Узбекістанам і Туркменістанам Беларусь увайшла ў апошнюю двадцатку рейтингу. Самыя ж апошнія месцы занялі Паўднёвая Карэя ды Эрытрэя. У справаздачы адзначаецца, што беларускія ўлады, якія маюць выключную манаполію на электронные СМИ, протягивают тиснуть на незалежные друкованные да интернет-выдания розными методами, уключно с финансовыми. Як ставятся до такого рейтингу журналисты и политики у самой Беларуси? Высветлял Олег Грузделович. Доследчики репортеров без межев полечили, что за минулый год свободы СМИ у Беларуси стало менее и понизили рейтинг краины с 151 до 154 места. Наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Александр Старикевич погоджается с высновами замежных экспертов. В принципе, ситуация для незалежных СМИ в Беларуси за опошный час погоршилась. Газеты выкинуты из друкарни, выкинуты из билпошты, распавсюду и так далее. Коли зараз навод будет у межах либерализации принятое решение про то, что незалежные газеты снова вернутся у киоски и у подписку, незалежная пресса доведена до такого стану, что отшунять ее после этих ударов будет вельми тяжко. Найбольш масавыя недзяржаўныя грамадска-палітычныя выданні Беларусі, такія як «Народная воля», «Наша Ніва», ўжо некалькі гадоў вымушаны друкавацца за межамі краіны і распаўсюджвацца ўласнымі сіламі. Рэпартэры без межаў адзначаюць, што гэтаксама не вырашаецца праблема свабоды электронных медыяў у Беларусі. Александр Старыкевіч мяркуе, што цяперашнія ўлады на гэта ніколі не пойдуць. Да, гэта ўлады не змяняецца, яны не імкнуцца ні да якіх кампрамісаў, дыялогу, нават не кажучы ўжо пра саступкі. Гэта ўсё гульні, якія разлічаныя на захад, тут не прадугледжваюць ніякіх перабудоваў, галоснасці. Лукашэнка занадта добра памятае, чым гэта скончылася для КПСС. Сябра комиссии по сродках массовой информации Палаты представников Национального Сходу Александр Свирит гэтак прокомментовал высновы репортеров без межаў относно свободы СМИ у Беларуси. Я это меркование не разделяю. Коли была на 151-м, это не совсем докладное место для Республики Беларусь по сроках массовой информации. Коли стало на 154-м, тем больше не поделяю вот это место. Коли огульную оценку да, так я лечу, что сроки массовой информации, периодичные выдания и так далее, просуют у рамках

Сібурміну гнаєння, Еврахім, Лукойл, Роснафта. Ось далеко не повний спіс російських компаній, які раптом знизили свою цікавість до білоруських підприємств. А ще на початку года вони спішалися створити сумісне підприємство з Городянським азотом, Гомельським хімічним заводом, Полоцьким нафтаном, Новополоцьким полімером. Однак апошнім часом перамови по даденных проектах, можна сказати, припинені. Принамсі, ми не бачимо ніяких нових ініціатив з боку гэтых російських компаній. Процес затормозився, повідомляє агенція Prime TAS со спасилкой на анонімну криницу у органах держкерування Білорусі. Гэтая ж криниця називає причину затишша – усесвітний фінансовий кризис. Керівник управи сувязі з громадкостю у мінеральній хімічній компанії «Еврахім» Владимир Торин на просьбу «Свободи» прокоментувати ситуацію відзначає. Ми не коментируємо каких-то рішень фінансових, тому що було б неправильно з точки зрення бізнесу. Єдине, що можу сказати, що, безусловно, Білорусь для нас є важливим одним із стратегічних ринків. Намісник директора Московського інституту України СНД Леонід Жарихін каже «Свободі», що такі поводини російських бізнесовців цілком логічні. Він називає заморозку проєктів разумним прагматизмом. Мы видим, что делается на мировых рынках. Цены резко меняются, в том числе и на цены акций основных производств. В этих условиях, я думаю, разумно российские компании решили выждать того момента, когда цены стабилизируются на новых позициях. На чего же задорого покупать? Когда все стабилизируется, тогда, я думаю, они возобновлят переговоры. Былый министр внешнеэкономических связей в Беларуси Михаил Маринич лечит, что всесветный финансовый кризис стал для российских олигархов выдатной нагодой купить белорусский нафтохимпрам за бесцань. Спадар Маринич лічить, что россияцы специально взяли паузу, каб знизить кошты белорусских предприемств. Получение 2-мільярдного кредита Беларуси. Отримание 2-мільярдного российского кредита Беларусью дає право российской уладе разом с бизнесом банкрутовать белорусские предприемства, у тым ліку и нафтохимии. Яны доведут справу до выгодных для себе коштов, а белорусские чиновники отримают свои откаты. Мне подается, что тут более связано с намером зарабить белорусскую национальную власность таннейшей. То, что цікавасть до белорусской нафты и химии у России ёсць, гэта безумоўна факт. І сёння беларускаму ўраду і чыноўнікам далі цудоўную прынаду. Сёння прекрасная прыманка дана беларускай правительству і чыноўнікам. Былы міністр знешнеэканамічных сувязяў Беларусі Міхаіл Марыніч. Ужо гаворыцца і пра ўплыў крызісу на канкрэтныя рэгіёны Беларусі. Старшыня Магілёўскага гарвыканкаму Віктар Шорыкаў зазначыў, што сусветны фінансавы крызіс прынес прыкметы пагаршэння сітуацыі ў гарадской гаспадарцы. Ён прызнаў, што крызіс можа негатыўна адбіцца на экспартаванні тавару мясцовай вытворчасці. Гэта пакуль адзіная публічная заява прадстаўніка магілёўскай улады пра ўздзеянне сусветнага фінансавага крызісу на рэгіянальную эканоміку. Рэпартаж з Магілёва. Свою заяву Віктор Шурыков зробив на нараді гарвиканкаму, присвячений виконанню городської господарки і прогнозних показників. Деталізувати погрози, які несе фінансовий кризис економіці городу, старшиня гарвиканкаму не став. Сьогодні вже ви бачите, проблеми є по кредитуванню банків. Через експорт, в будь-якому випадку, ми будемо мати определені негативні моменти впливання цього фактора. Спадар Шурыков так само признав, що обіцяних заробків у помірі 500 доларів на підприємство городу нема. Ні одна отрасль в городі Могильові не перешагнула цей рубеж. Тим часом у Могильовському облвиконкамі твердять, що сусвітний фінансовий кризис покуль не має прикметного негативного впливу на регіональну економіку. Можливості є, але не настільки, щоб як це панікувати. От я б сказав так. Зазначає начальник комітету економіки Миколай Дудінський. Спадар Дудінський раїть людям, які мають рахунки у банках, своє ашаджанні, не спішатися здимати. Вони будуть тратити проценти, все буде нормально. Государство, так сказать, правительство знает эти проблемы, принимаются меры. Ці упевненные могилевцы у тим, что держава у випадку погашения ситуации оборонить ихние банковские ощаджанні. Думаю, вряд ли. Сил не хватит, возможности. Конечно, нет. полетел и доллар, полетел и евро. Денежные вклады – это все игра цифр. Мы же отслеживаем все, что делается и на Украине, отслеживаем все, что делается и в России. У большинства населения суммы вкладов незначительные. Вот у кого очень большие деньги, те могут испытывать проблемы. Особенно те, кто играется на разнице курсов или на акциях. А для простого народа это абсолютно фиолетово. У Приорбанку запевняют, что непосредственно на банковскую систему кризис покуль не уздейничая. Возможно, влияние в среднесрочной перспективе в целом на экономику, но это будет связано только с тем, что, возможно, упадет платежеспособность наших экспортных партнеров за рубежом. Единственное, что мы повысили ставку на 1-2 процентных пункта по кредитам для населения. Поведомили у прессовой службе Приорбанку. У прессовой службе подтлумачили, что ставку узняли, бо ресурсы подорожели, а Национальный банк узнял свою ставку рефинансования по кредитах и депозитах. Між тим, економіст Леонід Злотніков лічить признання старшині Могильовського гарвиконкому Віктора Шорікова обґрунтованим. Вже є признаки того, що наші підприємства почали страчувати виручку від експорту. Ви, наприклад, на Білшині отримали повідомлення своїх покупників, щоб вони понизили ціни на 20%. Щодо банків, то, на думку економіста, їх ліквідність погоршилася, бо погоршилося притягнення кредитів з-за межі. Репортаж з Могильова. Про вплив фінансового кризису на Білорусь поді гутерка і у сьогоднішній експертизі «Свободи». Чого можна чекати з Білорусі від падіння нафтових цін? Як зміняться умови притягнення заміжних інвестицій і кредитів? Як адаб'ється на білоруському експорті економічний кризис у Росії? Це і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» професор Борис Жаліба і експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик. Гэтая передача выйдзе ў ефір праз паўгадзіны. США пакуль не бачаць неабходнасці ў далучэнні да рашэння еўразвязу аб частковым прыпыненні візавых санкцыяў адносна беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта ў інтэрв'ю агенцыі Reuters заявіў намеснік дзяржсакратара США Дэвід Меркель. Ён адзначыў, што Вашынгтон адрэагаваў на вызваленне палітвязняў спыненнем на паўгоду санкцыяў адносна двух беларускіх прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім» «Лякафарба» і «Полацак шкловалакно». США мяркуюць змякчыць санкцыі адносна Беларусі, калі афіцыйны Менск зробіць новыя крокі, каб палепшыць сітуацыю з правамі чалавека і развіццём грамадзянскай супольнасці. Тым часам у Еўропі ўсё больш актыўна абмяркоўваюцца магчымасці дыялогу з афіцыйным Менскам. 21 кастрычніка ў Вільні прайшлі першыя грамадскія кансультацыі «Беларусь у еўрапейскіх праграмах добрасуседства», у якіх узялі ўдзел прадстаўнікі дыпламатычных місіяў краінаў еўразвязу, еўрапейскіх структур, дэпутаты Сейму Літвы, эксперты, прадстаўнікі беларускіх грамадскіх арганізацыяў. З працягам тэмы Інна Студзінская. Кіраўнік Агенства гуманітарных тэхналогій і Цэнтру сацыяльных інавацый палітолог Уладзімір Мацкевіч кажа. На сённяшні дзень вельмі істотна стымуляваць і падтрымоўваць дыялог не толькі на вышэйшым узроўні палітыкаў, але ж і паміж рознымі фабрыкамі думкі, НЖО, таму што сённяшняя сітуацыя з Беларусі, яна вельмі складаная і з'яўляецца пэўным выклікам для Еўропы. Тут ідуць зусім адваротныя працэсы. Беларусь адзіная краіна, якая не ўваходзіць ані ў Раду Еўропы, ані не мае стасункаў і пэўнага ўзгаднення з палітыкі, з еўразвязам і астатнімі агульнаеўрапейскімі інстытуцыямі. Депутат літовскага сейму, старшыня парламенцкай групы па сувязях з Беларуссю Вацлаў Станкевіч сказаў, што Літва на працягу 3 гадоў займае ў дачыненні да Беларусі такую афіцыйную пазіцыю на ўзроўні еўразвязу. Трэба падтрымліваць дыялог як з апазіцыяй, так і з пазіцыяй абавязкова. І гэта не толькі таму, што цяпер афіцыйныя ўлады зрабілі нейкія пазітыўныя крокі ў бок еўразвязу. Таксама мы павінны разумець, што Беларусь гэта еўрапейская краіна, і калі мы не будзем падтрымліваць дыялог і з афіцыйнай уладай, я вельмі баюся, як жыхар Літвы, як бліжэйшыя суседзі да Беларусі. Мы вельмі бы не хацелі, каб Беларусь дзесьці бы аддалілася бы ад еўразвязу, і мы бачым вот такое, прабачце, сяброўства з Венесуэлай, з Іранам, з Паўночнай Карэяй, і мы хацелі бы ўсё ж такі не страціць Беларусь. У нядзелю ў Літве пройдзе другі тур парламенцкіх выбараў. Ці не зменіцца ўвага літоўскіх дэпутатаў афіцыйнай Вільні да Беларусі? Вацлаў Станкевіч так адказаў на гэтае пытанне. Кардынальна зменаў не будзе, я ў гэтым упэўнены, таму што як і для кансерватараў, так і для сацыял-дэмакратаў, так і для прадстаўнікоў другіх партый стратэгічная мэта аднолькавая. Нам вельмі важна абараніць Беларусь як незалежную дзяржаву са сваёй мовай і са сваёй культурай. Прадстаўнік офісу Еўракамісіі ў Беларусі Яніс Айсалкніес выступіў з дакладам палітыка еўразвязу ў адносінах да Беларусі, пераход да супрацоўніцтва і несупадзенні. Кіраўнік аддзелу палітычнай аналітыкі Цэнтру даследаванняў Усходняй Еўропы Лаўрынас Янавічус распавёў пра рэальныя і пажаданыя адносіны паміж Беларусію і Еўропай. Мяркуецца, што такія сустрэчы адбудуцца яшчэ ў некалькіх еўрапейскіх краінах. У найбліжэйшай перспектыве 4 лістапада ў Польшчы, потым у Нямеччыне, Даніі і Галяндыі. Расказывала Інна Студзінская. Кандыдат у прэзідэнты США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн мае ў сеціве сайт «Маккейн за Беларусь». На гэтым сайце па-беларуску выкладзена біяграфія кандыдата і тлумачыцца, чаму Маккейн лепшы кандыдат у прэзідэнты США для беларусаў, якія стала пражываюць або з'яўляюцца грамадзянамі США і выступаюць за дэмакратыю краіны. А учора адбылася на сайце «Свабоды» онлайн-канферэнцыя з дырэктарам у справах Еўропы і Еўразіі Нацыянальнага фонду дэмакратыі Роджэрам Патоцкім. Больш падрабязна гутарку Роджэра Патоцкага з удзельнікамі форуму вы можаце пачуць у нашым эфіры ў наступныя паўгадзіны. Вы слухаеце «Радыё Свабода», а зараз яшчэ раз пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Беларускі ўрад звярнуўся ў міжнародны валютны фонд з просьбай выдзеліць рэзервовы крэдыт на 2 мільярды даляраў. Шэраг буйных расійскіх кампаніяў замарозілі свае інвестыцыйныя праекты ў Беларусі, пераважна ў галіне нафтахіміі. ЗША пакуль не бачаць неабходнасці ў частковым прыпыненні візавых санкцыяў да беларускіх чыноўнікаў, заявіў намеснік дзяржсакратара Дэвід Меркель. У Вільні прайшлі першыя грамадскія кансультацыі «Беларусь» у еўрапейскіх праграмах добрасуседства з удзелам прадстаўнікоў еўрапейскіх структур, беларускіх грамадскіх арганізацыяў і экспертаў. Александр Лукашенко ўзяў удзел у вайсковых вучэннях разам з 5-гадовым сынам. Пазіцыя Беларусі ў рэйтынгу свабоды СМІ яшчэ больш панізілася ў параўнанні з леташнім годам. У Менску працягваюцца жалобныя імпрэзы, прысвечаныя 65-м угодкам знішчэння менскага гета. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Беларусі, кінарэжысэру Ігару Дабралюбаву. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Учора Александр Лукашенко разам з 5-гадовым сынам Мікалаем узяў удзел у вайсковых вучэннях «Восень-2008». Мікалай Лукашенко быў у такой самай вайсковай форме, як і бацька, назіраў за вучэннямі праз цёмныя акуляры, прымаў рапарты генералу, пабываў у цэнтры стратэгічнага ўпраўлення ўзброенымі сіламі, куды нават не пусцілі журналістаў. Рэакцыя вайскоўца, былога міністра абароны Беларусі Паўла Казлоўскага. Это первое выражение, что это некий спектакль. Я помню, такой был пассаж его, когда он сказал, что «вось мой преемник, який займе после меня посаду президента». И когда мне сказали вчера, что когда и шел там парад войск после учения, и президент принимал как бы этот парад, то сын его в этой полевой форме так само и побачи, и даже прикладывал руку до головного убора. Ну, я вельми здивився такому глупству, коли его командующий, для чего побач с ним сын, коли это завсёды для военнослужащих, это была вельми такая процедура торжественная. Коли б я вышел к этому войску со своим сыном маленьким, подумали, что я дурный, я кажу про себе. Потому что это официальная такая процедура подведения вот этих итогов учения. Процедуры, и он посторонний. Маленькому пошили ему под его размер полевую войсковую форму. У меня нема комментариев, как у генерала, как у человека, який всю жизнь отдал войску. Мне стыдно бачить такие вот нюансы. Я знаю, что ты же офицер, и я сегодня служить в армии. Это воспринимают вельми неоднозначно, скажем, культурно так. Я был и в армии Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Молдавии, где ни был, но я не бачил такого. Былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі. Апошнім часам Александр Лукашенко часта з'яўляецца на публіцы ў суправаджэнні малодшага сына. На саміце кіраўнікоў СНД ў Бішкеку сын нават быў прадстаўлены кіргізскім урадоўцам. Таксама кіраўнік краіны разам з 5-гадовым Міколам перад тэлекамерамі браў удзел у суботніку, ездзіў па чарнобыльскіх рэгіёнах і на алімпіяду ў Пекін, галасаваў падчас выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў.

Ганчаренко у зборную аштанге назад у Іран. Ці яшчэ куды далей? Шкада ГДР сканаў. Там у яго хапіла б працы. Форум свободы. С дискуссиями читачов нашего сайта у вас познайомили Вячеслав Ракицкий и Ганна Соусь. А зараз несколько слов про темы сегодняшней ночной свободы. Ночная свобода. Кожный будний день от 22 годины. Гостем программы будет старшиня Союза габрейских организаций и суполок Леонид Левин. Сегодня в Менску завершаются трехдневные ушанования памяти ахвяров Менского гетто. У доследах про то, как операторы мобильной сувязи наживаются на гульнях с абонентами. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня у Менску на апошнее посяджение собрался Совет Республики третьего скликания. А 27 кастрычника первый раз сберутся на посяджение новообранные депутаты Палаты представников четвертого скликания. Новые парламентары поселятся у готеля Кастрычницким у самом центре Менску. Але тут поживут недолго. Про короткий час их чакая переезд у так званый депутатский дом, что находится у казарменным завулку столицы. Про умовы життя депутатов Владимир Глот. Доследы свободы. Дагэтуль можна пачуць, што рэгіянальныя дэпутаты Палаты прадстаўнікоў жывуць у клімаўскім доме. Маўляў, яго будаваў Андрэй Клімаў, былы бізнэсовец, дэпутат і палітвязень. Але ён удакладняе, гэты дом будаваўся ў іншы час. Когда я сидел. Блытаніна ідзе ад таго, што побач з дэпутацкім домам знаходзіцца яшчэ адзін для дыпламатаў. Вось да яго Андрэй Клімаў сапраўды мае дачыненне. Я его строил на долевом участии с горосполкомом. Он изначально строился как дом для дипломатов. Но сейчас-то он уже как делами принадлежит. Дзейны депутат Палаты прадстаўнікоў Александр Свірыт, калі ідзе пешшу ў свой дом, праходзіць і паўз Клімаўскі. Ён кажа свабодзе, што быццам у дыпламатаў кватэры і прастарнейшыя, і зручнейшыя. Але спадар Свірыт, які прыехаў з Ганцавічаў і пражыў на казарменным завулку 7 гадоў, ім не зайздросціць. Особисто меня задовольняло все, и расположение дома, и кватеры, и утульность, и обстановка, какая у им есть, мебля, кухонная мебля и мебля зала. Меня особисто задовольняло. Это местина тихая, спокойная, утульная, недалеко от станции метро Першамайская, литерально 50 метров до Свислочи. Калі депутаты групы «Республіка» з палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання галадавалі ў службовай кватэры генерала Фралова, многім журналістам, у прыватнасці і мне, давялося там пабываць. Агульнае ўражанне засталося такое. У кватэры ёсць усё – добрая мэбля, тэлевізар, дываны, ложак, коўдры. Як жартаваў генерал, з сабою трэба было прывозіць толькі лыжкі ды прасціны. Тэлевізары ў кватэрах беларускія, «Вітязь» і «Гарызонт». Мэбля пераважна гомельская, гарадзенская. Ёсць і сіняўская мэблевай фабрыкі, што ў Клецкім раёне. Александр Свірыт кажа, што кватэры ў доме розныя. Там ёсць двух, трох і чатырох пакаёвыя кватэры. Мы калі першы раз засяляліся, дык цянулі нумаркі. Ну, ў даным выпадку, калі што-то тычыцца мяне, то я быў у камізроўцы якраз, прыехаў, бяжы, цяні нумарок. Прыбег, а там засталося две кватэры, вось, і две двухпакаёвыя. Ну, выцянуў сімвалічна, можна сказаць. Дарэчы, у доме 140 кватэр. Дэпутата ўжо з рэгіёнаў ніколі не было больш за 90. Але паколькі дом належыць управленню справамі прэзідэнта, то, звычайна, тут часова жывуць яшчэ і чыноўнікі з рэгіёнаў. Ёсць і кватэры, якія належаць звычайным людзям. Яны некім чынам пабудаваліся тут праз кааператыў. Спецыяльнай аховы ў доме няма. Прыпаркавацца да яго зручна, ёсць вялікая пляцоўка. Але за карыстанне ёй трэба плаціць, у тым ліку і дэпутатам. Депутат Верховного Совета Беларуси 13-го скликания Вячеслав Герасименко с Петрикова каже, что у ягоную каденцию депутатского дома еще не было, и ягоные коллеги жили у готеля «Менск». Там, ну, чем ты пришел, ты вот такой, тепло тебе, вот тебе телевизор включи, вот тебе ванна помыться, да, туалет, вот тебе холодильник. А что больше треба? Гораться хочешь, иди в столовую сходи, там же буфет был. Александр Свірыт лічыць, што дэпутатам, які ідуць на змену яму і ягоным калегам, нічога лепшага за гэты дом не трэба.